Peki. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi. Evet. Ve lafzul müfredü. Müfred olan lafız. Öyle müfred lafız ki el külliyü. Külli olan o müfred lafız. Şimdi arkadaki bahsimize bir bakarsak kısaca. Ve lafzul müfredü imma külliyün ve imma cüz'iyün dedik. Ya küllidir ya cüz'idir. Cüz'iyle bizim işimiz yok. Mantıkçının işi cüz'iyle yok. Değil mi? Külli ile uğraşacak. Onun için külliye dönüyor şimdi. Külliyi anlatacağız. Zaten bahsimiz neydi? İsa vücubabı. İsa vücubabı da neydi? Külliyatı hams. Tasavvuratın mebadisi var. Makaslı mebadisi nedir? Külliyatı hams. Beş tümel. Makaslı nedir? Hudut. Değil mi? El kavlu şarih. Açıklayıcı söz. Yani tarifle. Şimdi lafız dedi. Müfret lafız dedik. Ya küllidir. Yani mücerret onun mefhumunu tasavvur, şirketin vakı olmasına, şirketin oluşmasına engel olmaz. İnsan lafzı gibi. İnsan lafzının mefhumunu düşünün. İnsan lafzının mefhumunu mücerret düşündüğümüz zaman, değil mi? İnsan lafzının tahtında birçok fertler yer alır. Cüz'i ise neydi? Cüz'i mücerret onun mefhumunu düşünmek, şirketin olmasına manidir, engeldir. Mesela Zeyd gibi, Bekir gibi, Amr gibi. Zeyd'in mefhumu nedir? Zat maat tayindir. Zat maat teşahhustur. Dolayısıyla o mefhumda bir tek bir kişi vardır. O da Zeyd'dir. Ama başka bir Zeyd isminde adam varsa o Zeyd de ona vaz edilmiştir. Değil mi? Dolayısıyla cüz'idir. Yani mücerret onun mefhumunu düşünmek şirketin, birçok fert arasında şirketin oluşmasına manidir. Şimdi geldik külliye. Vellafzul müfredü el külliyü. Müfred, külli olan lafız. Yani ve huvellezî la yemne'û nefsü tasavvuri mefhumihi an vuku'i şeriketi kel insan. Külliyi biliyoruz. Ezberledik. Değil mi? Tanımları. Ve huvellezî öyle bir mefhumdur ki külli. La yemne'u men etmez nefsu tasavvuri mefhumihi mücerret onun mefhumunu tasavvur etmek. Tamam, vücudu hariciden, efendim delilden, burhandan kat'a nazar ederek mücerret onun mefhumunu tasavvur etmek mani olmaz, engel olmaz. Neye? An vuku'i şeriketi fihi. O mefhumda şirketin oluşması, şirketin ortaklığın meydana gelmesine beyni efradin kefirin yani. Birçok fertlerin ortaklığın oluşmasına mani olmaz. İşte insan. Peki. Bu külli. İmma zatiyyun ve imma araziyyun. Ya zatidir, özsel ve imma araziyyun veya da arazidir. Yani ne diyor ona? İlenek. İlintisel. Evet, ilinti. İlintisel. Yani özünde yok. Hariz oluyor yani. Hadis oluyor, hariz. İlinti. Peki. Zati nedir? Aradı nedir? Şimdi zatiye bakalım. Ve o. Yani el-lafzul mufredül külliyyü el-zatiyyü. Tamam, ve o. Yani zatiyi tarif ediyor şimdi. Zati. Yani el-lafzul mufredü el-külliyyü el-zatiyyü. Müfred, külli ve zati olan lafız ve huve o ellezî el-lafzul müfredül külli zati yedhulu ellezî olunca yedhulu dahil olur. Nereye dahil olur? Fî hakikati cüz'iyyati ve o nedir? Ellezî öyle bir külli ki o. Öyle bir zati, külli müfret ki yedhulu dahil olur. Hüve o. Nereye dahildir? Fi hakikati cüz'iyyatihi. Yani yedhulu dahil olur, mefhumu, onun mefhumu. O lafz-ı müfred külliğinin mefhumu dahildir. Nereye dahildir? Fi hakikati cüz'iyyati. Fi hakikati cüz'iyyati mefhumihi. Onun mefhumunun cüz'iyatının hakikatine dahildir. Özsel yani. Tamam mı? Özsel. Şimdi örneğe bak. Kel hayavani. Hayvan. Hayvan lafzının mefhumunu düşünelim. Ruh. Ruh sahibi. Canlılık. Canlı olmak. Hayvan. El hayvanı hayvan. Canlı. Şimdi tarifi uygulayalım. Ellezi öyle bir şey ki o hayvan. Yedhul bu mefhum dahil oluyor. Fi hakikati cüz. Hayvan dediğin zaman bunun cüz'iyatı nedir? Hayvan cüz, küllidir. Cinstir değil mi? Hayvanın tahtında ne var? El feres, el insan, el himar, el bağın, el esed. Değil mi? Sırala git. Cüz'iyat. Bu cüz'iyatın hakikatinde, yani mahiyetinde, bunların mefhumunda hayvaniyet var mıdır, yok mudur? Var. Öyleyse hayvan, hayvan yani canlılık, insana ve ferese nisbetle nedir? İnsana ve nisbetle hayvan lafzı küllidir, zatidir. Anlaşıldı mı? Evet. Kel hayvani, hayvan lafzı bin nisbeti ilel insani vel ferasi. İnsana ve ferese nisbetle. Şimdi tabi bu hayvan lafzı, hayvan lafzı insana ve ferese nispetle. Şimdi insan ve feresin hakikatini bileceksin. Öncelikle insan nedir? Hayvanın natiku. İşte feres nedir? Hayvanın sahili. Şimdi bunların mahiyetinde, bunların hakikatinde hayvan nedir? Mevcuttur. Yani mevcut olduğuna göre o zaman bu hayvaniyet ne oluyor? Hayvan lafızdır. Yani hayvan lafızından murat mefhum. Bu mefhum küllidir. Çünkü birçok şeyler içinde barındırıyor. Barındırıyor. Tamam mı? Peki zati midir, arazi midir? Zatidir. Çünkü onun cüz'iyatının hakikatinde, yani cüz'iyatı fertleri onun, o fertlerin hakikatinde mevcut oluyor. Peki. Şimdi insan ve feres dedik değil mi? Şimdi insan ve feresten ne murad edilmiş olabilir? Bir. Mahiyet-i nev'ileri murad edilebilir mi? Mahiyet-i nev'iyeleri murad edilebilir. İki, mahiyet-i efratları. Yani nev'ul insan, nev'ul feres, şahsül insan, şahsül feres murad edilebilir mi? Yani şimdi tefsir ediyor bunu. Bin nisbeti ilel insani vel feres dedi ya, insan ve ferese nisbetle hayvan. Şimdi ama ne açıdan? İn üride eğer murad edilirse o da yani gerek yok ya. Yok yani kavla. İn üride bihima. İn üride eğer murad edilirse. Şimdi zatinin tarifinde vâkı olan bir cüz'i var değil mi? Cüz'i hakiki de olabilir, cüz'i izafi de olabilir. Şimdi dedik ki ellezî zâti yedhulü fî hakikati cüz'iyâtihi, onun cüz'iyâtı. Peki onun cüz'iyâtı derken cüz'i hakiki midir, cüz'i izafi midir? Cüz'i hakiki var, bir de ne var? Cüz'i izafi var. Şimdi burada zâtinin tarifinde vâkı olan cüz'i ile murat, cüz'i hakikisi mi, cüz'i izafi. Şimdi bunu ne yapıyor? Bizi açıklıyor. Şimdi buradaki getirilen misal, insan ve ferese nispetle hayvan dediğimiz zaman insan nev'ine nispetle veya insan şahsına nispetle, feresin nev'ine nispetle veya da feresin şahsına nispetle. Değil mi? Olabilir. Peki nev'ine nispetle olursa cüz'i izafi olur. Değil mi? Peki eğer ki fertlerine yani şahsına nispetle olursa o zaman da cüz'i hakiki olur. Peki. İn üride. Şimdi iki ihtimal olduğu için şarih ne yapıyor? İkisini de bize zikrediyor. İn üride. Eğer murad edilirse neyle? Bihima, yani bil insani vel feresi. Bu feres ve insan ile murad edilirse, ne murad edilirse? Mahiyetuhuma en nev'iyyetu. Bunların nev'ine ait olan mahiyet. Ne demek yani? İn üride. Nev'ul insani ve nev'ul feres. Tamam mı? Nev'ul insan, nev'ul feres murad edilir ise, tamam mı? Nedir o zaman? Fe cüz'iyyani, cüz'idirler, izafiyyani. İzafi cüz'idirler. İzafi cüz'dür yani. Ne demek izafi cüz'dür? Vel cüz'iyyül izafiyyü, izafi cüz. Ve küllü ehas tahtel e'am. E'amın tahtında olan her hususi. Küllü ehas, her hususi ki tahtel e'am. E'amın tahtında. İnsandaki ve hayvanın tahtında bulunan şimdi gel. Yani. Mesela kel insanı insan. İnsan bin nisbeti ile hayvan. Hayvana nispetle. Hayvan o da cüzidir, o da izafidir. Bin nisbeti ile cismin nami. Cismin namiye nispetle. Vel cismin nami, evet vel cismin nami bin nisbeti ile cismin mutlak. O da cismin mutlak, o da cevhere nispetle. Görüyor musun başımı? Cevher. Evet, cevher dediğin zaman cismin mutlak. Cismin mutlak, cismi nami. Nami var, gayri nami var. Cismin nami. Cismin naminin hayvan olanı var, hayvan olmayan mı? Hayvan. Hayvan olanın da insan olanı var, feres olanı var, bilmem ne olanı var. Gördün? Evet. Şimdi insan nedir? Hususi. Hususi. Neyin tahtındadır bu? Hayvanın tahtında. Hayvan. Bak şimdi tut şöyle. Şöyle yap. Hayvan. Tahtında ne var? İnsan. Değil mi? Peki. Peki hayvan da şimdi, evet burada hayvan insana nispetle külliyedir. İnsan da onun cüzü. Tamam. Hayvan da cüz'i izafi olabilir mi? Olur. Değil mi? Hayvan neye nispetle? Yani cismi nami. Cismi namine ne? Çünkü cismi namiden bitki var, hayvan var. O da cismi namidir. O da büyüyor, gelişiyor. Hayvan da gelişiyor. Gördün mü? Evet. Cismi naminin tahtında. Anladın? Hayvan. Peki cismi nami o da cüz'i olur mu? Olur. Cismi mutlakın tahtında. Cismi mutlak o da cevherin tahtında. Değil mi? Her ehas, ammın altındaki her ehasa ne deniyor? Cüz'i izafi deniyor. Anlaşıldı? Evet. Peki. Şimdi bu mahiyeti nev'iyeleri, yani mahiyeti nev'iyeleri murad edilirse fecüz'iyyani, fecüz'iyyani cüz'idirler, izafiyyani izafi cüz'dürler. Fecüz'iyyani cüz'idir, tamam mı? İzafiyyani, izafi cüz olmuş oluyor. Yani nev'ul insan, nev'ul feres dediğin zaman, nev'ul insan murad edildi yani. İlâ nev'u, bin nisbeti ilâ nev'il insan ve bin nisbeti ilâ nev'il feres. Feres nev'i, insan nev'ine nisbetle hayvan. Tamam? Evet. Ve in üride bihima, şimdi bu insan ve feres ile murad edilirse, ne murad edilirse, ne murad ediliyor o zaman? Mahiyetu efradihima. Yani mahiyetu efradihima. O nev'in fertlerinin mahiyeti. Nev'in fertleri var. O fertlerin mahiyeti murad edilirse. Yani şahsul insan, şahsul feras. Bu muradı, yani kastediyorum el hısasa. O nokta olmayacak. El hısasa. Efrad. El-Hassa, Hassan'ın cemisi. Şimdi Zeyd'in mahiyeti, Amr'ın mahiyeti, Halid'in mahiyeti, değil mi? O zaman bu ne oluyor? Fecüz'iyyani, hakikiyyani. O zaman cüz'i hakiki oluyor. Fe cüz'i yani o zaman cüz'idirler. O zaman cüz'idirler. Cüz'idirler. Hakiki yani hakiki cüz'dür. Niye? Zeyd'in şahsı, insanın şahsı diyorsun. Ona ait. Değil mi? Feras'ın şahsı. Ona ait. Fe cüz'i yani cüz'i oluyor. Hakiki yani hakiki oluyor. Yani onun o cüz'iyatının hakikatine dahil olmuş oluyor. Yani hısas murad edilirse, hısas murad edilirse yani o fertler. El hasireti minhuma yani. O insandan, o feresten hasıl olan fertler var. İnsanın fertleri var. Zeyd-i Bekir Amur. O feresin fertleri var. Fî zımnil efrat yani. Öyle değil mi? O zaman peki o fertlerin zımnında olan, fertlerin zımnında olan ki şahs murad edildi mi? O zaman o şirket vakı olmaz orada. Şirket vakı olmaz. O zaman o ne olur? O mana el cüz'il hakiki. İşte cüz'i hakikinin manası budur. Cüz'i hakiki oluyor o zaman. Tamam. Anlaşıldı. Anlatabilir misiniz? Yani cüzlerin birbirlerine nispeti, cüz-i hakiki, o cüzlerin umuma nispeti, cüz-i izafi. Yani insanın hayvana nispeti cüz-i izafidir ama insanların birbirlerine nispeti, zeyt amr şeklindeki cüz-i hakiki. Öyle mi anlamamız gerekiyor? Şimdi bak saatinin tarifinde geçiyor cüz-i. Ellezî öyle bir şey ki yedhul, o dahil oluyor fi hakikati cüz'iyyâti. O cüz'iyyâtının yani onun fertleri var. Tamam mı? O müfret lafzın fertleri var. Evet. Tamam mı? Yani onun fertleri var. İşte mesela hayvanın fertleri, insandır, ferestir, bilmem ne. Bunların hakikatinde dahildir hayvan. Evet. Peki. Şimdi bu cüz'iyyât. Cüz'iyat. Cüz'i izafi mi oluyor? Cüz'i hakiki. İnsandan ne murat ediyorsunuz? Şimdi insanı cüz'i diyeceğiz. Hayvanın cüz'iyatındadır ama insan hayvana nispetle cüz'i olması neye göredir? Eğer insana, insan ve fereste burada biz mahiyetini murat edersek, mahiyeti insan, mahiyeti feret murat edersek, ne, yani ne bu insan, ne bu feras murad edildi mi, o ne olur o zaman? Cüz-i izafi olur. Evet. Tamam, cüz-i izafi olur o. Çünkü onun da tahtında bir şey olur, onun da tahtında bir şey olur. Tamam. Ama şahsı, yani fertleri murad edilirse, yani Zeyd'e nispetle, Amr'a nispetle, tamam mı? İnsan şahsına nispetle, ferasın şahsına, teşahhusuna, kimliğine nispetle, o zaman ne olur? Cüz-i hakiki olur. Çünkü ondan başkasına taşmaz, gidemez. Ona, onda olur. Yani eğer ki insandan mahiyet, yani hakikat murad edilirse, hakikati murad edilirse, o zaman cüz-i izafidir o. Cüz-i izafisidir. Hayvanın nesi? Cüz-i izafisi oluyor. Mahiyet murad edildiği zaman. Ama yok. İnsandan hasıl olan fertler murad edilirse, insandan hasıl olan, feresten hasıl olan fertler, o zaman bizatihi o da, o zaman cüz-i hakiki olmuş oluyor. Tamam. Bak ne bu? Alâ takdiri iradetil hısas, fertlerin murad edilmesi takdirinde, el hasileti minhuma yani, minel insani vel feres, insan ve feresten hasıl olan fertlerin murad edilmesi takdirinde, fi zımnil efrat, o fertlerin zımnında, o fertler, insan fertlerinin içerisinde o fertler murad ediliyor. O zaman yasduk aleyhi ennu mani'un an vuku'u şirketi. Oraya ortaklık olmaz ki. Zeyd'e nasıl ortaklık olur? Zeyd'in de içinde hayvaniyeti yok mu? Zeyd de hayvanın cüz'idir. Ha şimdi insandan sen mahiyeti insan murad ettiğin zaman ne oluyor? Cüz'i izafi oluyor. Ama insandan murad edilen şey o mahiyetin, yani o insan ve feres efradının, efradın mahiyeti yani. Nev'inin değil, efradın mahiyeti. Zeyd'in mahiyeti murad edildiği zaman, Zeyd'de de hayvaniyet yok mu? Hayvana nispetle Zeyd nedir? Cüz'i hakikidir. Cüz'i hakiki. Niye? o başka bir şey oraya ortak olabilir mi? Olamaz. Yani zeyt dediğimizde hayvanın natifin hayvanı içinde bulundurmasından dolayı. Tabii zeyt hayvan nispetine o da cüzidir. Nedir? Cüzi hakikidir. Ama insan insan cüzi izafidir. Hayvan. Tamam. Anlaşıldı mı? Hayvanın cüziyatından değil midir? İnsan, feret. Bunun cüziyatıdır. Hayvan küllidir. Peki insanla şimdi hayvan arasındaki bu hayvanın cüziyatından olması nasıl bir cüzidir? İnsanla mahiyet murad edildiyse, insanla mahiyet murad ediliyorsa, o insan nev'ine, feres nev'ine ait mahiyet murad ediliyor, cüzi izafi oluyor. Yok. Onun fertlerinin mahiyeti murad ediliyorsa, fertlerin. Tamam mı? İnsan fertlerinin mahiyeti murad edildi. O zaman ne oluyor? Cüz'i hakiki oluyor. Anlaşıldı mı? Tamam. Ve'alem. Bil ki enne zatiyye zati yutlaku itlak edilir bil iştiraki, bil iştiraki lafzı, lafzı müştereklik ile kullanılıyor, istimal ediliyor. Ala ma'neyyeyn. İki manaya itlak ediliyor. Zati dediği zaman iki mana burada. Zatidir. Değil mi? Cüziyatının hakikatinde, yani hakiki veya izafi olan cüzlerinin mahiyetindedir. Yani Zeyd-i Bekir Amr'ın mahi içindedir hayvaniyet. İnsan nev'inin içindedir. Değil mi? İçindedir. Peki bu tarifi yaptı müellif. Ama iki mana. Müellifin yaptığı tanımda bir tanesi var. Dahildir diyor. Peki dahil değildir ama hariç değildir. He? Bu da zatinin manasından bir tanesidir. Bak şimdi onu söylüyor. Zati iki manaya istimal edilir. Çünkü bu lafız lafz-ı müşterek olarak iki manaya kullanılıyor. Birincisi nedir? El evvelü yani. Ma yekûnü dâhilen. Ma ol bir şeydir ki zati yekûnü olur dâhilen. Dâhilen fi cüziyâti, fi hakikati cüziyâti. Cüziyatının hakikatinde mevcuttu. Hakiki veya izafi olan cüzlerinin içinde mevcuttur. Hayvaniyet. İnsanda mevcut mudur? Mevcuttur. Zeyd-i Bekir Amr'da mevcut mu? Mevcuttur. Tamam. Cüz'i izafisinde de, cüz'i hakikisinde de mevcuttur. Güzel. Peki şimdi gel. Şimdi size bir tane zati söyleyeceğim. Bakın bakalım. Peki insan. İnsan. İnsan lafzı. İnsan. Zeyd Bekir Amr'a nispetle Zeyd Bekir Amr'da dahil midir? Değildir. Mahiyetine dahil değil. Değildir. Zeyd'in Bekir Amr'ın mahiyetini bir söyle. Nedir Zeyd? Hayvanın natıku ma'at teşahhusi. Var mı insan? Yok. Ama insan nevidir. Nev nedir? Zatidir. Cins, nevi, fasıl. Bunlar zatidir. Sen diyorsun ki zati nedir? Ellezî yedhulu, tamam, dahil olur. Fî hakikati cüziyati, cüz'iyatının hakikatinde, mahiyetinde dahil olandır. İnsan Zeyd, Bekir, Amr'ın mahiyetinde dahil midir? Değildir. Dahil değildir. Peki insan Zeyd Bekir Amr'ın mahiyetinden hariç midir? Değildir. Hariç değil. Çünkü Zeyd Bekir Amr nedir? İnsandır. İnsan nedir? Eşittir hayvanın natıkı. Dahil değil insan. İnsan lafzını düşün. İnsan. İnsanın insan Zeyd Bekir Amr'da yok. Zeyd'i tarif et desem sana diyorsun ki bana hayvanın natıkun ma'atte şahus. Değil mi? İnsan oraya dahil. Ama hayvan natık dediğin şey nedir? Hüve insanı. Demek ki insan bunun hariç değil. Ha işte bak. Lafzi müştereklikle iki manaya istimal ediliyor, kullanılıyor. Bir, mayekünü dahilen, dahil olan. İşte hayvan dahildir. Natık dahildir. Peki ve ma la yekunu haricen. İnsan. Hariç olmayandır insan, değil mi? Öyleyse fennev'u, şimdi bak bu iki mana söyledik değil mi? İzâ kâne l-emru kezâlik fennev'u, nev' kel insan mesela, insan nev'dir, değil mi? Feres, feres nedir? Nev'dir. İnsan nedir? Nev'dir. Öyle değil mi? Hayvan cinstir, insan nev'dir, türdür. Fennev'u nevi alel evveli, yani alel ma'na el evveli. Birinci mana üzerine. Birinci mana neydi? Ma yekunu dahilen fi hakikati cüz'iyati. Cüz'iyatının hakikatine dahildir. E bu manaya göre nev'i leyse bi zatiyin. Zati değildir. Nedir? Arazdır o zaman. He? Zati değil. Peki. Ama nev zatidir diyoruz. Liennehu, çünkü insan tamamu hakikatil cüz'iyyati. Anlıyor musun? Tamamu hakikatil cüz'iyyati. Yani tamamu hakikati cüz'iyyatihi. Cüz'iyyatının hakikatinin toplamıdır. Tamamıdır. Öyle mi? İnsan. İnsan lafzının cüz'iyatı var. Zeyd-i Bekir Amr. O cüz'iyatın, ister nev, yani o hakikat, yani insan lafzı dediğimiz zaman biz insan, hüve, hayvan, natır. Tamam. O cüz'iyatın hakikatinin hepsi, yani Zeyd-i Bekir Amr'ın tamamı nedir? Hayvan natır. E hayvan natır nedir? İnsandır. Peki insan Zeyd'in hakikatinde var mıdır? Hakikatinde yoktur. Ha, hakikatinde yok. Hakikatine dahil midir? Değildir. Peki hakikatinden hariç midir? Yani hariç değil. İnsaniyet orada var. Ve alel-thani ve alel-mane-thani, ikinci mana üzerine neydi o? Ma la-yekunu haricen. Hariç olmayandır. O zaman zatiyyun. Nev'i nedir? Zatidir. Peki. Fe orada uygun değil. Ve zahiru. Abi yapıyorum onu. Ve zahiru ta'rifil musannifi. Musannif hazretlerinin tanımının zahiri. Tanımının zahiri. Yuş'iru bildiriyor. Bil evveli birincisini işar ediyor. Bu da hoş değil yani. Zahirle yuş'ir. O da uygun değil. Yani ve ta'riful musannifi zahirun alel evveli yani. Tamam mı? Ve ta'riful musannifi, musannifin tanımı, tanımına bak musannifin. Zatiye yaptığı tanıma bak. Ellezî yedhulü fî hakîkati cüz'iyyâti, yedhulü diyor. Değil mi? Yani bak. Ellezî yedhulü fî hakîkati cüz'iyyâtihi ve lâ yehrucu ve lâ yehrucu anh demiyor. Değil mi? An hakîkati cüz'iyyâti. Cüz'in hakikatinden hariç olmayan, ona dahil olan demiyor. Yedhulü diyor. Ha. Zahiru, ta'rif, zahir diyoruz. Niye? Çünkü yedhulüden biz bir hakiki mana, bir de mecazi manayı murad edebiliriz. Yani. Yedhulüle. Duhuleden hariç olmayan iki mana. Duhul etti mi hariç değildir de. Öyle değil mi? Duhul nedir şimdi? Duhulü bir düşün. Duhul dışarıdan buraya girmek. Girdi. Dahil olan hariç değildir. Değil mi? Duhulun lazımı nedir? Hariç olmamaktır. Yani oraya ne yapabiliriz? Gidebiliriz. Yani bu musannifin tarifinde ikinci manaya da kapsamına alabilir yani. İkinci manayı da kapsamına alır. Onun için zahir diyor. Dikkat ediyor musun? Yani ve ta'riful musannif, yani öyle tahsil ediyoruz biz. Ve ta'riful musannifi, musannifin zahirun alel evvel, alel ma'nel evvel. Birinci manada zahirdir. Birinci manada zahirdir. Bunu gösteriyor musannifin ibaresi. Ve yumkinu hamluhu ve yumkinu hamlu ta'rifil musannifi. Ama musannifin tarifini hamletmek, ilhak etmek de mümkün olur. Ne üzerine? Alel-thani, alel-ma'ne-thani. İkinci manaya da, ikinci manaya da hamil mümkündür. Ama ne tarikiyle? Bit-te'vil. Bit-te'vil. Tevil ile. Hakikatte ma yekunu dahilen tevil ile ve ma la yekunu haricen. Öyle değil mi? Tevil yaparız. Peki neyle tevil yaparız? Bi en yurade bi en yurade, murad edilmesi suretiyle, değil mi? Bi en yurade, yani bunu ne yaparız? Bu has manayı e'am mana ile tevil ederiz. Has mana nedir? Duhul, onun içinde yer alma. İçinde yer aldığı zaman hariçte kalmaz. Öyle mi? Onun lazımdır. Hariçte olmaması da onun lazımdır. Dolayısıyla bu ehas manayı e'am mana ile tevil edebiliriz. Bir en nasıl yaparız bunu? Bir en yurade murad edilmesiyle bir dahili, dahil ile. Dahil ki yani ellezî sebeka fî ta'rifi zâti. Zâtinin tanımında geçen, zâtinin tanımında geçen yedhuludan murad etmek ile neyi murad? Gayrul hariç. Hariç olmayan. Yani ve huvellezî zâti nedir? Ellezî olmuş ki yedhulu dahil olur ve la yahrucu. Hariç olmaz. Fî hakikati cüz'iyatına cüz'iyatının fertlerinin mahiyetinde olup o mahiyetten hariç olmayan şey zatidir. Dedin mi? Ne oldu? Cinste, fasılda, nev'de zatinin içine ne yapmış oldu? Girmiş oldu. Anlaşıldı? Peki. Peki diyelim ki şöyle bir şey bize sorulsa, denilse ki Musannif Hazretlerinin hakikaten çabası övgüye layık. Şimdi Musannif Hazretleri dedi ki vel külliyyu imma zatiyyun dedi. Zatiye bir tanım yaptı. Dedi ki ve huvellezî yedhulu fî hakikati cüziyâtihî kel hayvânı bin nisbe illel insâni vel faras dedi. Değil mi? Peki. Ondan sonra da diyecek araziye ki ve huvellezî yuhalifuhu. Arazi böyle olmayandır. Keddâhiki bin nisbeti ilel insan. Tamam. Ondan sonra tekrar dönecek. Diyecek ki vezzâtiyyû. Taksim yapacak tekrar. Vezzâtiyyû. Zâti olan da var ya. Zâti olan da ne olacak? Cins olacak, nev olacak, fasıl olacak ya. Vezzâtiyyû dedi. Allah Allah. Vezzâtiyyû. İsmi zahirle tekrarladı. Halbuki ve hüve. O. Ey zat, ey zati, o zati. Demedi de ve zati ismi zahirle tekrarladı. Ha, acaba buradan şu anlaşılabilir mi? Musannif Hazretleri tarifteki zatiyle birinci manayı murad etmiş. Bir daha taksime geçtiği zaman zatiden de ikinci manayı murad etmiş. Onun için de ismi zahirle getirmiş. Olabilir mi? Mümkün ya. Fein humile. Fein humile. Diyor ki eğer ki hamledilirse, yani Musannif Hazretleri'nin tarifindeki zati hamledilirse, alel zahiri, zahir üzerine hamledilirse ki zahir neydi? Neydi? Birinci manada zahirdi. Değil mi? İkinci manayı da tevil ile, yorum ile, mecaz ile ne yapıyordu? İkinci manayı da murad edebilirdik. Zahire hamledilirse, yekûnü olur el muradu, murad. Ellezî yurad kastedilen bir zâtiyi zâtiyle kastedilen. He? Neredeki zâti yani? He? Neredeki zâti? Hînemâ şara'a. Hînemâ vaktemâ başladığı zamandaki zâti. Şara'a başladı ya fit taksimi yani fi taksimi zâtiyi ilel cinsi vel fasli vel nev'i başlayacak. Diyecek ki ve zâtiyü zâti değil mi? Zâti İmam mekulun fi cevabı ma huwa bi hasbi şirket fakat kel hayvan bin nisbe ile insan vel feras ve cins şu bak. Ondan sonra diyecek ki ne var? Ondan sonra diyecek ki fasıl. Tabi taksim yapacak zatiye. Ha. Evet. Eğer zahir üzerine hamledilirse yekünü olur. Değil mi? Yekünü olur. El muradu bizzatiyi zatiyle kastedilen. Neredeki zati? Hine ma şera'a başladığı zaman hine şuru'ihi yani ha. Ma mastariyedir. Hine şuru'ihi vakti şuru'ihi fi taksimi zati ile el cinsi vel faslı vel nev'i el ma'na ethaniye. Oldu? İkinci manadır. Yani Şimdi burada ne yaptı? Getir. Dedi ki vel külliyü imma zâtiyü ve huvellezî yedhulü fî hakikati cüziyâtihî. Tamam. Ondan sonra vel zâtiyü zâti ve zâti ellezî lâ yahrucu ellezî lâ yahrucu an hakikati cüziyâtihî. Cüziyâtının hakikatine hariç olmayan zâti ki zaten dahildir o zaman. Orada da o manayı murad etmiş olabilir. Yapar mı böyle şeyler? Yaparlar. İki manaya ayrı ayrı manaları ne yapmak için? Göndermek için. Ve lida bundan dolayı e'adehu onu iade etti, onu tekrarladı. Ne olarak tekrarladı? Muzheren. Yani ismen zahir. İsmi zahir olarak onu iade etti. Felem yektefi bil mudmeri. He? Felem yektefi yetinmedi. Bu sanırım neyle? Bil mudmeri. Diyebilirdi ve huve. Ha? Ve huve imma mekulun fi cevabi ma huve bihasebi şeriketi fakat demedi. Ve zatiyyü dedi. Ve zatiyyü getirdi. Ha, ismi zahir olarak tekrarladı. Yani bu andan anlaşılıyor ki demek bu zatiyle de ikinci manayı murad etti. Ve inemkene şimdi adama tekrar sorarlar. Yani zamir ile tekrar etse, zamir ile tekrar ettiği zaman da zamirden iki tane zamir geçti mi, birinden bir mana, diğerinden bir başka manayı istihdam yoluyla murad etmek mümkün olmuyor mu? Oluyor. Bak, o da mümkün olduğu halde ismi zahir getirdi. Zamirde de aynı manayı murad edebilirsin. Birincisinden başka bir şey, ikincisinden başka bir mana. Ve yine emkene mümkün olsa da hamlül mudmeri, o damiri hamletmek, alel istihdami, istihdamı hamletmek mümkün olsa da musannif zamirle yetinmedi. Öyle değil mi? Yani sen zamirde de istihdam nedir? Bir şeyin iki manası olup, bir lafzın diyelim, bir lafzın iki manası var, iki defa kullanılıyor, birincisinde bir mana murad ediliyor, ikincisinde bir mana murad ediliyor. Zamirde de bir lafza iki zamir dönüyor. Birincisine bir mana ile, ikincisine iki mana ile. Değil mi? Ha, böyle olmasına rağmen musannif zamirle yetinmedi de ismi zahir getirdi. Ha, buradan da anlaşılıyor. Demek ki orada da ikinci manayı murad etmiş olur. Lakinler evet. Zamiri istihdama hamletme mümkündür. Lakinler galibe fil mudmeri. Fakat damirde galip olan nedir? İstihdam değildir. İradetül ma'na el-evvel. Değil mi? Birinci manayı murad etmek, kastetmektir. Yani ekser olarak birinci mana murad ediliyor. Mesela diyor ki el-kelimetü lafzun vuda limanin mufredin ve hiye ismun ve fi'le ve hiye el-kelimetü. Tamam. Peki. Şimdi bu sefer diyorlar ki bize ve zatiyyü diye taksimde kullanmış olduğu zatiden murat zatinin tanımında geçen zatinin aynıdır kardeşim. Niye? Bir şey marife ile iade edildiği zaman ayniyeti gerektirir. Aynısıdır onun. Şimdi bu çıktı. Sen diyorsun ki zamirle yetinmedi. Her ne kadar zamiri de istihdam kabiliyle zamirle ikinci manayı murad etmek mümkün olsa bile zamirle yetinmedi. İsmi zahir iade etti. Buradan da anlaşılıyor ki yani demek ki birincisinde zahir manasına hamledilmiş, ikincisinde de diğer mana kastedilmiş. Ama şöyle de bir kural var. Marife ile iade edildiği zaman da değil mi? Marife olarak iade edildiği zaman ayniyettir o. Aynıdır. Diyor ki şimdi. Yani bir şey marife olarak iade edildi mi? Ayette var ya. Bak nekre ile nekre iade edildi mi? Farklı mana çıkar. İnne ma'al usri yusran ve inne ma'al usri yusran. İnne ma'al usri zorlukla beraber yusran büyük bir kolaylık vardır ve inne ma'al usri yusran. Yine zorluk. Zorluk bir tane. Marifede yusran nekre Bir tane zorluğun karşısında iki tane kolaylık var. Hatta bunu şiir olarak da şey yapmışlar. Diyor ki bir zorluk karşısında üzülme. Oku elem neşrah leke'deki şeyi, o üsrün karşısındaki iki yüsrü ne yap? Ferahla, rahatla o zaman. Yani nekre ile geldi mi farklılık olur, ayrı mana olur. Ama nekre nekre ile iade edildiğinde de aynı mana olur. Ha, şimdi diyor, ya bunu tabii söyleyebilirler bize, değil mi? Yani sen şu denebilir ki iadetü şey'i, bir şeyin iade edilmesi tedullü delalete de alen yekune tane aynel evveli. He? Marife ile iade edilmesi neye delalet eder? Tedullü ala en yekune thani aynel evveli. Kardeşim, birincinin aynıdır. Evvel musannifu zekere o kezalik. Musannif de böyle yaptı zaten. O zaman sen diyorsun ki ikincisi işte zatiden ikinci mana murad edilir. Efendim tariftekinden de birinci mana edilir. Buna cevap veriyor. Ve emma hadithu ve emma hadithu İadeti şey'i marifeten, ama bir şeyi marife olarak tekrarlama hakkındaki kurala, söze gelince efe aslu, o asıldır, bir kaidedir, bir kanundur, kuraldır. Yu'delu anhu kethira, ondan da udul edilir, ondan da dönülür. Ne zaman da lil kara ellen, bu da vakittir, vaktel kara. Karineler bulundu mu, karinelerin olduğu yerde o asıldan dönülebilir. Yani bu nas değil hoş. Yani böyle bir kural koydular ama bu kuraldan karineler bulunduğu zaman dönülebilir. Tamam, anlaşıldı. Peki. Ve in humile. Şimdi bu birincisini şey yaptı. Zahire hamledilirse böyle durumlar var. Ve in humile ale tevil. Peki tevil ile? Tevil yaptık ya. Dedik ki birincisinde zahirdir zaten. İkincisine tevil ederiz. Yani dahil dendiği zaman hariç olmayan demektir. Ve in humile hamledilirse zatinin tarifinde geçen dahil olma işi. Ale tevil, tevil ile. Ale tevil il mezkuri. Zikredilen tevil. Zikredilen tevil neydi? Yani bi'en yurade biddâhili bi'en yurade biddâhili gayrul harici. Dâhil ile murat hariç olmayandır. Bu murad edilirse o zaman ne diyeceksin? Fezzâti yuzâti fî meşra'i taksim. Taksim makamında gelen zâti carin ala asli iadeti şeyi marifeten. O zaman bir şeyi marife olarak iade etme, tekrarlama kaidesi üzerine meydana gelmiştir. Yani ve zati zati ve huvellezi yedhulu fi hakikati cüziyatihi. Tamam. Yani yedhulu dahil oluyor. Hakikaten mecaz olarak da hariç olmuyor. Ve zati yüzati, zati bak tekrarladı marif olarak. O zaman zaten birincisinde ikisi de murad etmiştik. Birini tevhille, birini hakikat ile. Ve zati yüzati, zati yani hariç olmayan. Hariç olmayan. Değil mi? Hariç olmayan. Cüziyatının hakikatinden hariç kalmayan. Cüziyatının hakikatinde mevcut olan. O da nedir? Cins. Nev? Fasıldır. Peki. Anlaşıldı. Beyim ma aradıyor. Kalalım.